SDK za jedyne 70 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wirus nie zna granic i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Tak w mediach społecznościowych pisze premier na chwilę przed decyzjami o tym, co dalej z obostrzeniami. Ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Takie dane przekazuje Ministerstwo Zdrowia. Firma Johnson & Johnson ma gotową szczepionkę na koronawirusa. Wystąpiła o zgodę na dopuszczenie jej w Stanach Zjednoczonych. Nie możemy wykluczyć, że echa trzeciej fali pandemii dotrą również do nas. Wirus nie zna granic i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Tak napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Za chwilę powinna rozpocząć się konferencja m.in. szefa rządu na temat ewentualnego poluzowania ograniczeń wprowadzonych ze względu na zakażenia koronawirusem. Premier Morawiecki we wpisie na Facebooku zapewnił, że rząd stale monitoruje sytuację i dostosowuje programy wsparcia gospodarki do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ale przyglądamy się temu, co można zrobić w gospodarce i zmienić, aby zminimalizować ryzyko i jednocześnie pomóc przedsiębiorcom, napisał szef rządu. A konferencja premiera właśnie się rozpoczęła. Na konferencji jest nasza reporterka. Najnowsze informacje o ewentualnym poluzowaniu ograniczeń w kolejnym serwisie Trójki. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6053 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 368 zakażonych, a wyzdrowiało ponad 46,5 tysiąca osób. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Do tej pory zaszczepiono ponad 1 461 tysięcy osób. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że chciałby, aby letnia sesja egzaminacyjna na polskich uczelniach odbyła się w trybie stacjonarnym. W tej chwili prowadzi na ten temat rozmowy z rektorami, którzy mają zdecydować o ewentualnym przywróceniu zajęć stacjonarnych i o trybie przeprowadzania egzaminów. Minister Przemysław Czarnek, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że ostateczne decyzje zależą od sytuacji epidemicznej. Zobaczymy, co będzie z pandemią koronawirusa, jak się będzie rozwijać w kolejnych tygodniach, nawet gdyby doszło do tego, że dalej nauka będzie zdalna, bo tutaj przepisy utrzymamy w mocy i to rektorzy będą decydować. Niemniej jednak choćby sesja letnia mogłaby się odbyć już w trybie stacjonarnym. Szef resortu edukacji i nauki dodał, że również nauczyciele akademiccy będą włączeni w program szczepień pracowników oświaty. Od poniedziałku ruszy rejestracja nauczycieli, którzy chcą się zaszczepić na koronawirusa. Szczepienia nauczycieli pracujących w trybie stacjonarnym rozpoczną się w przyszły piątek. Będą oni zaszczepieni szczepionkami firmy AstraZeneca, których pierwsze dawki dotrą do Polski jutro. Kolejny światowy koncern opracował szczepionkę na koronawirusa. Firma Johnson & Johnson wystąpiła o pozwolenie na jej użycie w Stanach Zjednoczonych. Szczepienia trwają w kilkudziesięciu krajach, a w najbliższym czasie mają także po raz pierwszy trafić do najbiedniejszych państw. Nowa szczepionka koncernu Johnson & Johnson ma mieć około 66% skuteczności i w przeciwieństwie do innych istniejących na rynku preparatów wymaga podania jedynie jednej dawki zamiast dwóch. Obecnie na świecie podaje się dwie amerykańskie szczepionki firm Pfizer i BioNTech oraz Moderna, a także brytyjski preparat firmy AstraZeneca, rosyjski Sputnik i chiński Sinovac. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował, że w najbliższym czasie zamierza dostarczyć szczepionki dla 500 milionów osób w ubogich krajach. Chiny wyślą 150 tysięcy dawek do Syrii. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała z kolei, że jeszcze w lutym wyśle 90 milionów dawek do krajów Afryki. W Europie Czechy zaostrzają zasady wjazdu i będą teraz wymagać negatywnego testu na koronawirusa. Restrykcje złagodzono z kolei w Katalonii i w Bułgarii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na świecie na COVID-19 zmarło dotąd prawie 2 300 000 osób, a zakaziło się ponad 100 milionów. Ślisko na drogach w Podlaskiem, ostrzega policja. W wielu miejscach jezdnie są pokryte warstwą śniegu lub lodu. Minionej doby w regionie doszło do ponad 70 kolizji, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Wczoraj na podlaskich drogach na szczęście nie doszło do wypadków drogowych. Dzisiaj sytuacja na drogach jest również bardzo trudna, zalega warstwa lodu, a to znaczy, że samochód nie zawsze zatrzyma się tam, gdzie będziemy tego chcieli. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, główne trasy w Podlaskiem są przejezdne. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać w internecie przez bezpłatną aplikację na telefon albo przez odbiorniki DAB+. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend. Oprócz kin, teatrów i hoteli otwarte będą boiska, korty, stoki i baseny, a dozwolony będzie sport amatorski. A to wszystko od 12 lutego. Więcej informacji w serwisie Trójki punktualnie o 12. A co dzisiaj w programie? Zacznę może od końca. Amerykanie czekają na Super Bowl. W tej sprawie połączymy się z Markiem Wałkuskim, który opowie nam o tym, jak wyglądają przygotowania do tegorocznego finału. A w Polsce Festiwal Filmowy w Tarnowie co roku powołuje w drodze konkursu recenzji jury młodzieżowe. Właśnie ruszają współorganizowane przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny Zapisy oraz warsztaty dla młodych krytyków. Jak sobie radziły galerie podczas zamknięcia i co teraz zobaczymy w salach wystawowych, proszę Państwa? Połączymy się w tej sprawie z dyrektorem Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, a oprócz Sopotu na pewno też Szczecin. Zajrzymy na Zamek Książąt Pomorskich i sprawdzimy, jak takie miejsca nastawione na ruch turystyczny radzą sobie w czasie lockdownu. Będzie też o renesansie winyli, a już za moment o ważnej dla Wielkopolski pamiątce, którą udało się odzyskać. Thank you. Dla nich to prawdziwy skarb. Tłok pieczętny klasztoru cysterców w Wągrowcu kupiło od czeskiego kolekcjonera Archiwum Państwowe w Poznaniu. No, o ważną dla Wielkopolski pamiątkę zabiegali wiele miesięcy. Dlaczego? Pytał Jacek Butlewski. Dla poznańskich archiwistów pojawienie się na rynku tej pieczęci to była prawdziwa gratka. Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek. Tłok pieczętny klasztoru cysterców w Wągrowcu z 1746 roku. O tyle on jest cenny, że on nawiązuje do naszego najstarszego dokumentu z 1153 roku. Jest to dokument fundacyjny klasztoru cysterców w Łeknie pod Wągrowcą. Ale ten sam klasztor z Łekna przeniósł się potem do Wągrowca. Proszę sobie wyobrazić, że ten tłok w sierpniu wypłynął na terenie Czech, w okolicach Opawy. Dzięki kontaktom naszych profesorów z Uniwersytetu Poznańskiego i Toruńskiego udało nam się tę informację otrzymać i poprzez właśnie różnego rodzaju zabiegi związane właśnie z nabyciem od prywatnego kolekcjonera udało nam się wreszcie pod koniec roku ten tłok fizycznie wprowadzić do zasobu archiwum w Poznaniu. Ten kolekcjoner twierdzi, że to jest zasobów jego ojca, a skąd ojciec ma, to trudno w tej chwili powiedzieć. Natomiast jest o to, tyle bym powiedział, cenny nabytek, że no, bardzo uzupełnia nasz zbiór tłoków pieczętnych. Mało tego, ten zakupiony tłok pieczętny znajduje też odzwierciedlenie kilku już zidentyfikowanych dokumentach pergaminowych i papierowych, które są w naszym zasobie przechowywane. Co przedstawia ten tłok? Jest to wizerunek napieczętny, który przedstawia Najświętszą Marię Panną z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, stojącą w portalu drzwiowym, na bokach którego widnieją ornamenty okuciowe. Pod przedstawieniem znajduje się tarcza herbowa z podłożoną pod niej tabliczką. Inskrypcja umieszczona pomiędzy dwoma potrójnymi otokami na przemian, prosty, roślinny, prosty, głosi, że to jest właśnie pieczęć konwentu w Wągrowcu. Mała rzecz, a cieszy. To jedna z najciekawszych i najważniejszych pamiątek pozyskanych w ostatnich latach przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. We're gonna make it. Trójka. Program trzeci. Zajrzyjmy do sieci. Finlandia jako pierwszy kraj na świecie opublikowała swój zestaw emoji, proszę państwa. To ciekawe, bo tak jak nasz język odzwierciedla kulturę, w której się poruszamy i każdy język zawiera specyficzne słowa, tak ikony wyrażające nasze emocje także mogą wskazywać na pewne istotne elementy naszej codzienności. Co znajdziemy w zestawie fińskich emoji? Mamy skoki narciarskie, a tu słynny Matti Nykänen, jest też Święty Mikołaj, są muminki, ale też słynny telefon 3030, wiadomo jakiej marki. To a propos Finlandii, proszę państwa, ciekaw jestem, co państwo umieściliby w polskim zestawie emoji, ewentualne sugestie czy pomysły, proszę wysyłać na adres piotr.firan@polskieradio.pl. 29 minut pozostało do godziny 12. Jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół, przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lovelas co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim.

16 minut pozostało do godziny 12. Czas na kolejny odcinek opowieści o wybitnej Polce. A to już odcinek 10. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Mania Dobronci. Skalbmierz 26 lutego 1884 roku. Użyłam jeszcze raz karnawałowych rozkoszy w sobotę na Kuligu i sądzę, że tak się już nigdy bawić nie będę, bo nigdy na frakowym balu nie może być tej ochoty i wesołości, jaka tam była. Przyjechałyśmy jeszcze dosyć wcześnie. Wykierowałam się na fryzjerkę, bo czesałam panny na wieczór i bardzo dobrze. Inni przyjechali koło 8. Były różne wypadki po drodze. Pogubili muzykę, jedna bryczka się przewróciła. Oznajmiono mi moją nominację na pannę młodą i przedstawiono pana młodego, bardzo przystojnego i szykownego krakowiaka. Udał się ten Kulik świetnie. Białego Mazura tańczyliśmy w biały dzień o 8 i ochota była taż sama co z początku. Ubrania były bardzo piękne, par 16. Tańczyliśmy ślicznego oberka z figurami i musisz wiedzieć, żem się doskonale nauczyła walca. Miałam po kilka turów naprzód pozamawianych. Gdy wychodziłam odpocząć, to czekali na mnie pode drzwiami. Jednym słowem, pewno się w życiu moim drugi raz tak nie zabawię. To też okropnie mi było żal tej zabawy. Zadecydowałyśmy ze stryjenką, że jak kiedy bym poszła za mąż, to mi stryjenka wyprawi wesele, ale krakowskie. Ciągle żałowałam, że ciebie nie było. Muzyka była świetna, z 15 muzykantów. Ja byłam ogromnie wesoła, naśmiałam się i nażartowałam jak chyba nigdy w życiu. Przy tym przyznać trzeba, że rzadko się zdarza, żeby tak wszyscy bez wyjątku doskonale tańczyli jak tam. Nie dziw się, żem tyle pisała o tym. Zwyczajnym wieczorem nie byłabym cię tak nudziła, ale taka zabawa pewno mi się już nie trafi. I tobie także, więc cieszę się, żem jej użyła. Takie mi po niej miłe wspomnienie zostało. A później przyszło lato, jeszcze weselsze. Stało się to zupełnie niespodziewanie. W pierwszych dniach lipca roku 1884, kiedy już Mania była właśnie z powrotem w Warszawie, odwiedziła pana Skłodowskiego dawna uczennica jego żony, hrabina de Fleury. Polka, zamężna za Francuzem, właścicielem ładnego majątku Kempa w Łomżyńskim nad Narwią. Więc Hela i Mania nie mają jeszcze żadnych projektów na lato? No to niech pakują manatki Kempa, czeka na nie. To było w niedzielę, pisała Mania do Kazi. A już w poniedziałek wieczór wyjechałyśmy. Ja i Hela, bo przyszedł telegram, że konie będą czekały na stacji. I oto jesteśmy na Kempie już parę tygodni. Powinnam bym ci opisać nasze życie tutaj, ale nie czuję się na siłach. To jedno powiem, że jest cudownie. Kępa leży przy ujściu Biebrzy do Narwi. Łatwo więc zgadnąć, że nam wody nie brak ani do kąpieli, ani do jazdy łódką, co mi sprawia ogromną przyjemność. Uczę się wiosłować. Już nawet spore postępy zrobiłam, a kąpiele są znakomite. Robimy wszystko, co nam przyjdzie na myśl. Sypiamy raz w nocy, drugi raz w dzień. Tańczymy i w ogóle dokazujemy tak, że czasem zasługiwalibyśmy na to, żeby nas zamknąć w domu obłąkanych. Niewiele przesady jest w tych słowach Mani. Istotnie bowiem przedziwne jakieś szaleństwo ogarnęło tego lata piękny dwór państwa de Fleury. Rozległy ogród i nawet chyba te spokojne, melancholijne łęgi, nurt błękitnych wód, zadumane topole i brzozy płaczące nad kapryśnymi ich skrętami. Hela i Mania rychło wzięły ster domu w swe łapki. Komenderują aż miło gromadą młodych panien i panów przebywających na Kępie. Komenderują zresztą również i państwem de Fleury, którzy wprawdzie dla zachowania pozorów starają się rzekomo w ryzach trzymać tę gromadę, bardzo poważne i zasadnicze prawiąc jej kazania, lecz równocześnie po cichu i niby jedno w tajemnicy przed drugim wszystkimi możliwymi i niemożliwymi sposobami dopomagają w urzeczywistnieniu wszystkich możliwych i niemożliwych pomysłów młodzieży. Co dzisiaj zrobimy na przykład? Jaki na dzisiaj plan dnia? Spacer? Konna jazda? Ech nie, to byłoby zanadto zwyczajne. I za rozsądne? Więc Mania z czarującym uśmiechem poprosi brata pani de Fleury, Janka Moniuszkę, aby pojechał do miasta po sprawunki. Panie Janku, na gwałt potrzeba mi nici. Nie, takich nie ma w domu. Muszą być niebieskie. Janek Moniuszko jest potulny i uprzejmy. Pojedzie. A tymczasem Mania przy pomocy grona sprzysiężonych powbija w sufit jego pokoju wielkie haki i wszystkie meble mu tam powiesi u sufitu. Skąd taki pomysł szaleńczy? Nie wiadomo, lecz wiadomo po co. Tak, bo to nie była wcale robota bezcelowa. Miała swój cel. Notabene wychowawczy. Janek Moniuszko, nieborak, zaczął ostatnio zamykać swój pokój na klucz. Od czasu, jak znalazł w łóżku jakieś pokrzywy, czy bodaj zgoła miednicę z wodą, nader misternie ukrytą pod prześcieradłem. Więc żeby nie zamykał, żeby mu się nie zdawało, że umknie w ten sposób miłej rączki panienek. O, dla kogo przygotowano w jadalni ten podwieczorek? Fiu, fiu, jakie frykasy, smakołyki, szyki. A młodzież nic o tym nie wie? Młodzież nie dostąpi zaszczytu przyjmowania tych wytwornych gości? Czekajcie, czekajcie, spacerujcie sobie po ogrodzie. Owszem, teraz już możecie zasiadać do stołu, nic na nim nie ma, prócz okruszków. Na Boga, któż to zjadł wszystko? Nie wiem, ja także nie wiem, ale to chyba on. W nieśmiało spuszczonych oczętach migają niebezpiecznie figlarne błyski, a ręka wskazuje kukłę słomianą, ubraną w garnitur pana de Fleury. Kukła siedzi w kącie stołu i srodze umazana jest konfiturami. To chyba ten żarłok, łakomczuch. Wybuch śmiechu. I już, choćby nie wiem, co zrobił, nie znajdziesz w całym domu nikogo z młodzieży. Przestępcy ukryli się przezornie. Czekają, aż burza minie. Jak zwykle w takich wypadkach. Szukać ich w ogrodzie? Właśnie siedzą w piwnicy, opychając się zwędzonym w kuchni agrestem. Szukać w domu? Bo gdzieżby byli, skoro deszcz leje? Deszcz deszczem, jednak pojechali konno. Śpią jeszcze, bo dopiero 5 rano. Nie, poszli się kąpać do Narwi. Kąpiel o wschodzie słońca najlepiej orzeźwia. Jeden jest tylko na nich sposób. Wszyscy natychmiast się zbiegną, jak pod dotknięciem laski czarnoksięskiej. Tylko im zaproponuj jakąś nową zabawę, bal, piknik. I państwo de Fleury używają tego właśnie sposobu jak najczęściej. Widocznie dobrzy z nich w gruncie rzeczy pedagodzy. Bo wprawdzie ta młodzież przewraca im dom najdosłowniej do góry nogami, ale ich za to uwielbia, traktuje jak parę najmilszych przyjaciół. Biegnie do nich w każdym strapieniu, w każdej niepewności, spowiada im się, prosi o radę. Państwo de Fleury umieją to ocenić. Jak i to również, że zabawa tych młodych jest mimo wszelkich ekstrawagancji tak bardzo niewinna. Wiele pogody wewnętrznej mają państwo de Fleury i mnóstwo poczucia humoru. Łatwo jest się z nimi dogadać. Nie są za grosz dostojni ani godni. Bardzo im się na przykład podoba ten wieniec z jarzyn. Olbrzymi, chyba 50-kilowy, który im młodzież składa w kornym darze dla uczczenia 14. rocznicy ich ślubu. Bardzo im się również podoba wiersz, który Mania ułożyła na tę okazję. Wiersz pełen tkliwych życzeń, lecz zarazem i zupełnie wyraźnego przymawiania się o urządzenie balu. Otóż przy świętym Ludwiku spodziewamy się pikniku. O chłopców się więc starajcie, jak najprędzej nas swatajcie, byśmy za waszym przykładem lecieli i wnet na ślubnym kobiercu stanęli. Tak brzmią ostatnie słowa tego natchnionego poematu. Natchnienie nie poszło na marne. Państwo de Fleury postanowili urządzić bal monstr, a nasze dwie panny namiętnie się rzuciły do przygotowań toaletowych. Lecz z toaletami nie tak znów łatwo, kiedy normalny roczny bilans w tym zakresie wykazuje po stronie przychodu zaledwie dwie pozycje. Jedna sukienka na co dzień, jedna wieczorowa. Obie z reguły uszyte w domu przez skromną przychodnią krawcową. Mania i Hela uważnie teraz przyglądają się tym balowym, a potem robią ścisłe obliczenia swoich kapitałów. No tak, błękitny atłasik spodu sukni Mani jest jeszcze całkiem niezły, lecz tiul, który go przykrywa, już naprawdę na nic. Na szczęście jest parę groszy w chudej portmonetce, więc się prędko pojedzie do miasteczka po najtańszy niebieski tarlatan i parę metrów wstążki. Przejrzysta, sztywna materia wcale się zręcznie dała upiąć na poczciwym spodzie. Kremowe róże u gorsu i we włosach ślicznie wyglądają, a nowe jedwabne pantofelki za 2 ruble są zachwycające. Pantofelki, które rankiem dnia następnego Mania będzie musiała wyrzucić, bo z ich podeszew tylko żałosne strzępy pozostały po tej nocy opętanego tańca, bez przerwy, bez odpoczynku. Czasami w wiele, wiele lat potem opowiadała mi matka swoje wspomnienia z tych radosnych dni młodości. Słuchając łagodnego jej głosu, w którym się przewijała nuta jakby rezygnacji, patrząc na jej twarz zmęczoną, zniszczoną przez prawie pół wieku trosk i wielkiej pracy, błogosławiłam wtedy w duszy los, który pozwolił jednak tej kobiecie brać udział w szaleńczych kuligach i zdzierać balowe pantofelki w ciągu jednej nocy, zanim ją popchnął na drogę jej powołania, nieubłaganą, pełną wyrzeczeń i cierni. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk.